Piotrze, doszedł dziś horror straszniejszy jeszcze. Kleszcze. Sam tygrys mniej jest groźnym od kleszcza, bo wpierw swój atak rykiem obwieszcza, a kleszcz ścicha pęk, nie ryczy nic, tylko chyc. Na nic szczepienia. A jeszcze bieda, że potraktować bestii się nie da, jak dawniej, masłem lub alkoholem, by kulturalnie oddała pole, bo dziś wrażliwy kleszcz zwymiotuje i zainfekuje. Nie myślcie jednak, że ginąć pora. Od czegoż macie swego autora? Jak z łuza radzić, powiem dokładnie. Oto metoda, która przypadnie do gustu wszystkim, wierzę głęboko. Życzliwe oko. Trzeba po każdym powrocie z lasu zwrócić się grzecznie, nie tracąc czasu, do płci przeciwnej. Jaką kto woli, żeby dokładnie oraz powoli całą nam skórę przejrzeć zechciała, a zaś szczególnie te partie ciała, gdzie wzrok nie sięga, cytując wieszcza, a gdzie natura chętnie umieszcza kleszcza. Metoda ma się wyróżnia tym, że stosując ją nasz naród nie wymrze od plagi kleszczy, raczej w tym względzie od tych oględzin dzieci przybędzie, więc z wartościami mamy do przodu. A ja cóż, skromny zbawca narodu, jako odkrywca zbawczej metody nie chcę nagrody. Będzie mi milej otrzymać jeden skromny przywilej, co zwie się prawo pierwszych oględzin. Niechaj odsuwałk aż hen po będzin wie tego lata każda ślicznotka, która na drodze swej mnie napotka, że mi to prawo państwo przyznało. Przejrzeć ją całą. Że egoista zaś nie jest ze mnie, to i wzajemnie. Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem nawet spać. Kiedy tęsknię do znajomych, przyjacielem zawsze James, a gdy nie przychodzi miłość, radio głowi śmieje.

pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Syreny. Powszechnie uważany za kandydata numer jeden na kolejnego singla z tej płyty. I tak się stało. To Artur Rojek z albumu Składam się z ciągłych powtórzeń. Jestem bardzo ciekaw, czy ta piosenka pójdzie w ślady Beksy i również dotrze na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Ale to już zależy wyłącznie od Państwa głosów. Polskieradio.pl / trójka. Głosujemy jak zwykle do piątku w południe. A przede mną nowa płyta, choć właściwie powiedzieć, no płyta tak, płytą jest, ale składa się na razie z 4 utworów, bo to nowa artysta, tak pisze, to jest próba zaprezentowania twórczości, dlatego Zaczyn jest epką. Artysta nazywa się Leski. Miejsca na dialog. Wybrałaś wojenną ścieżkę. Podarłaś serca dekalog. Odeszłaś w proteście. Przeciwko sobie i światu. Przeciwko prawo ciążenia odeszłaś z siłą granatu i zniknął dylemat, zniknął dylemat. Odsypiam bitwy i krzyki. Otwieram wolności okno. nagle wracasz wewny kij, a z tobą samotność. I nie ma miejsca na dialog. I znowu wojenna ścieżka. Kolejny raz wrzesz dekalog i znikasz w proteście. Znikasz w proteście. Spokojnie. jak czytam na okładce tej płyty, jestem Leski i nie jestem powiatem. Składam słowa, scalam dźwięki, śpiewam. Cieszą mnie pogranicza gatunkowe. Całkiem zgrabnie składa słowa i scala dźwięki, prawda? Leski. Cztery utwory są na tej epce. No i dwa po polsku. Lepiej wcale, a drugi nosi tytuł Było. I to właśnie dwa przed chwilą. Są też jeszcze dwa inne utwory. I do nich może jeszcze dziś wrócimy. A jeśli nie, to na pewno w kolejnym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Czyli za tydzień od drugiej do czwartej, bo sobotę najbliższą, 24 dzień maja wieczorem mamy właściwie już zaplanowany. Bo od 22 z minutami na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się zespół The October Leaves. To są zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu o Grand Prix festiwalu w Węgorzewie, Seven Festival Music and More, bo tak brzmi oficjalna, pełna nazwa tego spotkania z muzyką, corocznego spotkania z muzyką na Mazurach. W tym roku też się wybieram do Węgorzewa. Mam nadzieję przygotować trochę więcej atrakcji niż zwykle związanych z tymi kilkoma dniami z rock'n'rollem w Węgorzewie. Ale zanim to się stanie, to zapraszam jeszcze raz na sobotni wieczór, 24 maja, 22.05, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli to będzie nasze takie kolejne koncertowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. Jeśli chcą się Państwo jeszcze w ostatniej chwili właściwie już wpisać na listę gości, to proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. The October Leaves na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę, tuż po 22. Nie możesz złapać tchu, ukryty wstyd, schowany w kącie gołych ścian. Musimy nagle wyjechać stąd, odmienić zmienny los. Bez pożegnań ważnych słów i bez gestów równy krok. Chęć ucieczek końcu.

jakie to 8 zespołów pojawi się na już konkursowej scenie tegorocznego Seven Festival 2014 w Węgorzewie. Ta zwycięska 15 drugiego etapu czeka na głosy na stronie sevenfestival.com, także na stronie polskieradio.pl /trójka można sprawdzić nazwy zespołów. To może ja szybciutko przypomnę, że to są w kolejności całkowicie przypadkowej grupy: Flash, Yellow, Bigsbit, Casino, Nox, Grawitacja, Dom na Drzewie, Bad Request, Mademoiselle Carmel and the Zebras, Black Diamond, One Future, Headboat, Grapefruit, Zdalnie Sterowani i Concrete Hills. Jak Państwo widzą, mniej więcej pół na pół nazwy polsko brzmiące i te obco brzmiące, ale to i tak wszystko zależy od głosowania, SMS-owego głosowania 71 335 71 335. Głosujemy do 24 maja, tak, specjalnie przedłużyliśmy jeszcze głosowanie, do 24 maja, do soboty, do godziny 20 i tuż po 22 już ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w audycji Mało Obiektywnie. Tam ogłosimy ósemkę finałową, która pojawi się na scenie konkursowej tegorocznego Węgorzewa. 71 335, wystarczy wpisać w treść SMS-a nazwę ulubionego zespołu, a SMS to koszt złotówki i 23 groszy zaledwie. A można pomóc swojemu ulubionemu wykonawcy. Tak czy inaczej, spotykamy się w Węgorzewie od 10 do 13 lipca i Trójka będzie tam obecna. Jeszcze niejednokrotnie o tym przypomnę, tym bardziej, że zbliża się czas jak zwykle corocznego rozdawnictwa karnetów na tegoroczne Węgorzewo, ale to o tym jeszcze więcej na pewno w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. A przede mną płyta, której dawno już wspólnie nie słuchaliśmy, a przecież czekaliśmy na nią długie lata. Mój ojciec był skromnym ślusarzem, co w nagłym przypływie nieznośnej melancholii zamykał się w swoim warsztacie i cały ten smutek przelewał w dźwięk swej harmonii. Jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, dłuższych strun, muzyka ta w sercu mym, niech słodko łka. Sąsiada spod szóstki szlak trafiał, gdy córki narzeczony bez przerwy pod oknem wystawał i grał na saksofonie. I choć sąsiad z natury człowiekiem spotykanie był spokojnym, w szlafroku wychodził na balkon i z całej siły do walkornie. Jeszcze raz pozwól mi, jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, usłyszeć pieśń tamtych dni, najdłuższych strun muzyka ta, najdłuższych strun muzyka, sercu my. Wieczorem, gdy już cichnął gwar, na cały blok jaki spływał czar, wszyscy wsłuchani w sonatę księżycową, lecz mogło zdarzyć się, że ktoś fałszywy z siebie wydał głos i na bębnach swe solo grał dzielnicowy. Jeszcze raz pozwól mi, jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, usłyszeć pieśń tamtych dni, najdłuższych strun muzyka ta, najdłuższych strun muzyka, sercu mym niech słodko łka. Jeszcze raz, jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń orkiestry tamtych dni, dni.

snu. Zdala od zgiełku miast i gonitw, złych myśli, co szklą się na twej skroni. Neonów, co mamią tanim blaskiem, z dala od giętkich ust, pozbawionych szczerych słów. Słów. nadal brzmi doskonale. Edyta Bartosiewicz, jej płyta Renovatio. Orkiestra tamtych dni, upaść, by wstać tam, dokąd zmierzasz. Chwila. Był taki moment, była taka chwila, że Edyta planowała nadać tytuł całemu albumowi właśnie taki, tam, dokąd zmierzasz. A jednak Renovatio. No i mam nadzieję, że trasa koncertowa już jesienna dojdzie do skutku i znowu spotkamy się z Edytą twarzą w twarz, tak jak najbardziej lubimy właśnie na koncertach. A przede mną kolejna nowa polska płyta, chociaż tak do końca nowa to ona nie jest, bo to jest muzyka z 2003 roku, ale teraz trafia na półkę z nowościami, gdyż to kolejny, siódmy już odcinek antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza. No i nareszcie się doczekałem. W tej serii pojawiła się płyta Konsensus. Skończył się. Kotwicą jest niebo i dobrze przeżyty dzień. Przed nami cel i drugi brzeg. Twarze dalekie, tak jak planety. Nie brak dziwnych miejsc. Czy je zobaczymy, to zależy od wysiłku, od bijących serc. Kosmosu, lecz serce